parcă lipsește ceva. Copii! Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Delta și California din Jupiter. Copiii până în 12 ani au cazarea și masa gratuite, parc de distracții, acces la Babyland și plajă privată. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță în hotelurile Delta și California din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, a fost ora 13. Iorgo Ianu și îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Alimentele se vor scumpi cu 5% imediat ce guvernul crește accizele pentru carburanți, spun patronatele din industria de profil, și pâinea s-ar putea scumpi cu până la 5%. Poate să fie ca un bulgăre de zăpadă, pentru că discutăm despre transportul materiei prime, discutăm despre transportul celorlalte produse care intră în rețetă. Inspectoratul de muncă merge în control la fabrica de confecții din Păulești, Prahova, după ce patronul a început să înjure angajații care își cereau salariile plătite cu întârziere. Disputa despre manuale, conducerea editurii didactice și pedagogice a fost demisă și de astăzi toate cărțile și caietele auxiliare din școli sunt anulate. Adică toate auxiliarele, începând cu ziua de astăzi, nu mai sunt valabile. Și fac un apel, prin intermediul dumneavoastră, tuturor editurilor, să nu mai transmită niciun material. Apar și alte schimbări din noul an școlar. La programul Școală după școală, elevii înscriși vor face zilnic cel puțin o jumătate de oră de mișcare. Cum încearcă Primăria Capitalei să rezolve criza de sânge, fiecare donator va primi în plus față de stimulentul actual bonuri de masă în valoare de 150 de lei. De asemenea, posibilitatea de a participa pe baza cardului de donator la toate evenimentele educative și culturale ale Capitalei. Iar 6 militari au fost răniți la marginea Parisului după ce o mașină i-a lovit în plin. Poliția îl caută pe atacator. Prognoza meteo pentru început. Caniculă astăzi în regiunile vestice și sud-vestice. După amiază, maximele vor urca la 35-37 de grade. Izolat în Câmpia de Vest se vor atinge chiar 38 de grade. Temperaturi mai plăcute sunt așteptate în nordul Moldovei și pe litoral, unde maximele ajung la 28 de grade. Cer mai mult senin în capitală și o maximă de 32-33 de grade. Disconfortul termic va fi în creștere. Ascultați știrile Europa FM. Alimentele se vor scumpi cu 5% imediat ce guvernul crește accizele pentru carburanți, adică după 1 septembrie. Avertismentul vine de la patronatele din industria alimentară și pâinea ar urma să fie mai scumpă cu până la 5%, explică Iulia Noghi. În mod normal, prețul carburanților reprezintă 7% din prețul final al produselor și o majorare cu 50 de bani a tarifului pentru litrul de carburanți s-ar putea reflecta în preț și pe fondul secetei și al fluctuației monedei europene. Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară. Dacă ținem cont că de mai bine de o lună au început să circule zvonuri cum că prețul materiei prime a crescut, seceta ne va afecta din punct de vedere al prețului cerealelor și implicit asupra furajelor. Vine acum ca o motivație în plus și creșterea accizelor la combustibil. Este posibil să avem o influență, spun eu, de o medie de 5% creștere asupra produselor alimentare. Poate să fie ca un bulgăre de zăpadă, pentru că discutăm despre transportul materiei prime, discutăm despre transportul celorlalte produse care intră în rețetă, discutăm despre transportul la comerciant, deci transportul este în lan. Și sindicaliștii din industria pâinii prevăd o majorare a prețului de până în 5%. Aurel Popescu, președintele patronatului din industria de morărit, panificație și produse făinoase, Rompan. Creșterea e spectaculoasă la acciză. Trebuie să vă spun clar că orice costuri suplimentare care apar, noi le contabilizăm și atunci când constatăm că prețul la care vindem e mai mic decât prețul de cost, nu avem altă soluție decât să procedăm la majorări de prețuri. După părerea mea, ar trebui să vadă în prețurile de la raft, cred că până în 5%. Transportatorii spun că vor prefera să cumpere carburanți din afara țării după decizia guvernului de a majora accizele. Ion Alexandru, membru al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri. În Bulgaria, eu am trecut acum 6 zile prin Bulgaria, este 80 de cenți. Asta înseamnă o leva 60, o leva 70, o leva 80. Acesta este nivelul, deci este 80 de cenți cu TVA inclus. Ungarii nu stau nici mai departe de noi, numai că iau TVA-ul de 24% inclus. Iugoslavia este mult sub noi, ucrainienii sunt sub noi. Creind acest arc cu carburant mai ieftin, camioanele care tranzitează România, cât și autocarele care fac, vor alimenta din afara României. Ascultați știrile Europa FM. Despre patroni în continuare și despre cum pe unii tratează pe angajați ca pe niște sclavi. Inspectoratul de muncă merge în control la fabrica de confecții din Păulești, Prahova, unde patronul a fost filmat în timp ce jignea angajații și le adresa cuvinte triviale. Oamenii erau supărați că nu-și primiseră salariile, iar patronul a început să înjure. Nici acum reprezentanții fabricii nu consideră că patronul a avut un comportament anormal. Urmărește subiectul Diana Frâncu. Maria Tot, șefa de secție în cadrul fabricii de la Păulești, a precizat că scena filmată pe ascuns de angajați și distribuită ulterior pe o rețea de socializare ar fi avut loc în acest an, undeva în luna iunie. Atunci a fost organizată o ședință cu tot personalul pentru ca patronul să anunțe că salariile sunt pregătite și că urmează să fie plătite, dar cu o mică întârziere, ceea ce a provocat nemulțumirea oamenilor, care a degenerat într-un conflict verbal, în timpul căruia patronul cipriot s-a adresat subordonaților cu înjurături în limba engleză. I am fed up with the fucking lot of you. Vă spune pentru ultima oară. The way you behaved yesterday, that you're fucking animals. S-a săturat de reacțiile voastre. Right? You're disgusting. Oi! Fuck off! Fuck off! S-a săturat, nu vă mai acceptă nimic. You don't like it? Fuck off! Dacă nu vă place, plecați. You fucking peasants! Șefa secției susține că nu consideră că patronul a avut un comportament abuziv, iar faptul că și-a numit angajații țărani nu reprezintă o umilință. Ba din contră, oamenii ar fi trebuit să fie mândri că au fost numiți în acest fel. Nu e o rușine să fii țăran. Și eu sunt de la țară și pentru mine e o mândrie, sincer. Considerați că angajații au fost jigniți de această atitudine? Nu. N-au fost jigniți, pentru că atâta timp cât mi se spune că sunt țăran, da, sunt mândră. Tot a adăugat că nu cunoaște limba engleză, nici măcar expresii uzuale, și că nu și-a dat seama că patronul societății și-a înjurat angajatele cu cuvinte pe care nici măcar interpretul prezent la ședință nu a putut să le reproducă în limba română. Dar care a fost înjurătura? Dumneavoastră știți engleză? Parțial, nu toată... Dar măcar fac eu, știți ce înseamnă? Nu cunosc astfel de cuvinte, nici în română, dar minte în limba engleză. Părerea șefilor croitoriei nu este nici pe departe împărtășită de foști angajați ai societății, care susțin că patronul obișnuia să aibă o atitudine similară și în trecut și că nu puține au fost cazurile în care țipa la oameni. În această cauză și poliția Prahova s-a autosesizat și urmează să facă verificări pentru a stabili dacă este vorba doar despre un conflict minor sau dacă se pune problema de o faptă penală. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Conducerea editurii didactice și pedagogice a fost demisă, iar un nou director va fi numit până la sfârșitul săptămânii. Motivul? Editura nu s-a ocupat în mod real de pregătirea de manuale noi pentru elevi, spune ministrul Liviu Pop. Deși Ministerul Educației a alocat peste 142 de milioane de lei în ultimii 5 ani, doar o mică parte din această sumă a fost folosită. Ministrul Educației a spus că noile manuale pentru clasa 5-a, cât și cele retipărite pentru celelalte clase, vor fi gata până la începerea școlii. Trist este că în această perioadă, editura didactică și pedagogică, regia autonomă care este subordonată Ministerului Educației, a accesat mai puțin de 5% din acești bani, adică 7.321.209 lei. Impardonabil din punctul meu de vedere, fapt pentru care am revocat Consiliul de Administrație a EDP-ului, iar până la finalul săptămânii vom avea un nou director general la editura didactică și pedagogică, în așa fel încât această editură să-și revină. Pe de altă parte, de astăzi nu mai sunt valabile toate cărțile și caietele auxiliare, cele care completau manualul pentru o materie. Ordinul prin care era prevăzută introducerea acestor auxiliare nu a fost reînnoit din anul 2002. Am emis un ordin care anulează acest act normativ din 2002, adică toate mijloacele de învățământ didactic auxiliar și didactic curricular trebuie revizuite. Adică toate auxiliarele, începând cu ziua de astăzi, nu mai sunt valabile. Și fac un apel prin intermediul dumneavoastră tuturor editurilor, tuturor actorilor din zona aceasta, să nu mai transmită niciun material către unitățile școlare și către profesori, pentru că începând de astăzi nici un auxiliar nu este omologat. O comisie specială se va ocupa de alegerea noilor cărți și caiete auxiliare. În maxim 30 de zile, o comisie formată din 3 secretari de stat, 2 reprezentanți ai federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar, un reprezentant al Consiliului Elevilor și un reprezentant al Asociației de Părinți, vor elabora normele metodologice care vor sta la baza avizării și acreditărilor acestor auxiliari. Nu de puține ori, asociațiile de părinți, dar și unii sindicaliști din educație au reclamat faptul că aceste cărți și caiete auxiliare au fost introduse doar pentru a ajuta diverse companii. Profesorii le recomandă, iar părinții se văd obligați să le cumpere. Este doar o ilustrare a ceea ce ministrul educației ne explica recent, că în România avem învățământ gratuit, dar pe bani. Piața acestor auxiliare ar fi ajuns, dacă nu depășit, la valoarea de 80 de milioane de euro anual. Anca Grădinaru. În ultimii ani, materialele auxiliare, cărți, culegeri, caiete și fișe de lucru au devenit, mai ales în orașele mari, principala sursă de învățare, iar fiecare material costă în medie cel puțin 10 lei. Anual, părinții cumpără noi materiale didactice, recomandate de educatori, învățători și profesori. S-a ajuns până acolo încât se lucrează după materiale auxiliare tipărite de edituri private, inclusiv de la grădiniță. O altă consecință este încărcarea fizică a celor mici. Invitat la interviurile Europa FM, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România, Iulian Cristache, a atras atenția că s-a ajuns mult prea departe. Făcând la un preț mediu, s-a ajuns în jur la 80 de milioane de euro. Și pe aici, an? Pe an, da. În jur de 20% este comisiunul medie și am întrebat niște pentru? Pentru cărțile pe care le pentru cadrul le comercializez, didactic. Da, pentru cadrul adică didactic. Adică dacă un cadru didactic cumpără de 2 milioane sau de 300 de ron, este comisiunul aferent. Primește, e un fel de discount. Editurii. Da, da. După această declarație, mai mulți profesori au explicat pe forumurile educaționale că dacă manualele avizate de Ministerul Educației nu ar conține greșeli și ar fi mai atractive pentru copii, atunci nici cadrele didactice nu ar mai recomanda cumpărarea de materiale auxiliare. În replică, unii părinți au dovedit că unele materiale auxiliare sunt scrise chiar de inspectori și alți funcționari din Ministerul Educației. Apar și alte schimbări din noul an școlar. La programul Școală după școală, elevii înscriși vor face zilnic cel puțin o jumătate de oră de mișcare, a explicat ministrul Liviu Pop. Tot astăzi vom finaliza metodologia pentru școală după școală. În România, deși acest concept a fost introdus acum 5 ani de zile, în jur de 200 de unități școlare au reușit să implementeze programul școală după școală. Sub diverse forme, cu ajutorul asociațiilor de părinți, ONG-urilor, autorităților locale, școli în unele situații. Principala modificare va fi pe programul de lucru, în sensul în care, din cele maxim 3 ore pe care copilul poate să le petreacă în cadrul programului școală după școală, minim 30 de minute în fiecare zi, va fi sport, joc și mișcare. Schimbăm subiectul. Verificări la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani și la Serviciul de Ambulanță după ce un tânăr s-a necat duminică în Siret. Pompierii care au intervenit sunt acuzați că nu l-ar fi scos pe adolescent la timp din apă și că nu au început imediat manevrele de resuscitare. Ioana Brustur, capitan. Mai multe înregistrări care arată modul în care au intervenit angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani au fost postate pe internet. În imaginile filmate de un martor se vede cum un scafandru de la ISU trage din apă trupul tânărului. Victima este apoi lăsată în apă aproape de mal, în timp ce pompierii și ambulanțierii se plimbă în jurul lui. Ulterior, mai mulți localnici încearcă să-l resusciteze pe băiatul de 17 ani. După ce a văzut imaginile, șeful ISU Botoșani, Cristiana Marande, i-a declanșat o anchetă internă. Doi pompieri, un ofițer și un subofițer de la ISU, care nu au respectat procedurile de intervenție, sunt anchetați disciplinar pentru că nu ar fi respectat protocoalele de intervenție. În același timp, este analizat și modul în care a intervenit echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Botoșani. Înapoi, în București, cum încearcă Primăria Capitalei să rezolve criza de sânge, fiecare donator va primi în plus față de stimulentul actual bonuri de masă în valoare de 150 de lei. În prezent, donatorii de sânge primesc bonuri de masă în valoare de 63 de lei, o zi liberă de la serviciu și transport gratuit pentru o zi cu RATV. Decizia ar urma să fie discutată și votată în următoarea ședință a Consiliului General. Primarul Gabriela Firea. În prima ședință de Consiliu General, ca primar, voi propune inițiativa ca toți cei care donează să primească un plus de 150 de lei, tot exprimat în tichete de masă, De asemenea, posibilitatea de a participa pe baza cardului de donator la toate evenimentele educative și culturale ale capitalei sau acolo unde primăria este partener. Pe de altă parte, noul centru de transfuzii București se va construi în curtea Spitalului Filantropia. Primăria Generală cedează terenul respectiv Ministerului Sănătății. Am primit rugămintea de la doamna directora Centrului de Transfuzii de Sânge din București de a pune la dispoziție un teren de o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați pentru a se construi un nou centru de transfuzii, deoarece acesta funcționează acum într-o clădire cu bulină roșie. În curtea Spitalului Filantropia, unde acum se află o clădire în ruină, noi vom pune la dispoziție această suprafață de teren Ministerului Sănătății în scopul realizării noului centru de transfuzii al capitalei. Vă amintesc că la centrul de transfuzie sanguină din capitală stocul de sânge a scăzut la jumătate și nu mai pot fi asigurate decât urgențele. Mergem acum în județul Suceava, unde 12% din numărul total al părinților care au copii înscriși la medicii de familie au semnat că refuză vaccinarea potriva rujeolei, iar 30% au refuzat mascat imunizarea. Populația foarte educată și cei care au cutume religioase sunt cele două categorii care se opun vaccinării, spun medicii. Transmite Violeta Cincu. Aproape jumătate din numărul total al părinților care au copii înscriși la medicii de familie din Suceava au refuzat direct sau prin absență vaccinarea copiilor. Statisticile au fost făcute publice de noul director al Direcției de Sănătate Publică Suceava, care a subliniat că numărul cel mai mare de restantieri se înregistrează la grupa de vârstă 5-9 ani. Președintele Societății Medicilor de Familie din Suceava, Irina Franciuc, spune că două categorii de părinți refuză vaccinarea. Sunt și părinți care refuză explicit vaccinarea, au motivații legate în special de cutume religioase și datorită informațiilor foarte virulente de pe Facebook din mediul online. Ascultați știrile Europa FM. Sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților lasă în urmă mari semne de întrebare. A fost sau n-a fost? La final, deputatul Florin Iordache, cel pe care Liviu Dragnea l-a ales să-i țină locul, a anunțat că sesiunea se consideră încheiată cu succes. Florin Iordache își contrazice însă propriile declarații făcute vineri pentru Europa FM. Anca Simina a stat de vorbă cu parlamentarii din conducerea Camerei pentru a vedea dacă legea a fost respectată sau încălcată. Problemele interne ale PSD riscă să dea peste cap deciziile propriului guvern luate prin ordonanțe de urgență. Sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților a fost bifată. Ziua de marți ridică însă serioase controverse legate de corectitudinea acesteia. Deputatul UDMR Sereș Deneș, chestor al Camerei Deputaților, a explicat pentru Europa FM ce condiție esențială nu a fost îndeplinită. A fost, să zic, mai deosebită în sensul că a fost convocat Parlamentul în sesiune extraordinară, dar biroul care avea atributul să facă această convocare nu s-a reunit în cormul legal. Deși cu o zi înainte, într-adevăr, a fost o consultare telefonică, biroul permanent avea menirea să facă această chestiune și în mod efectiv prin reunirea în cormul necesar. Deputatul UDMR a fost la ședință, alături de cei ai PNL, USR și PMP. De la PSD a venit însă doar vicepreședintele Camerei, Florin Iordache. Pro-sesiune erau astfel certe două voturi ale celor prezenți, PSD și UDMR, în loc de 7. Ședința nu s-a mai ținut însă din lipsă de cvorum. A fost o ședință informală a biroului permanent. Telefonic, secretarul general a discutat cu toți membrii biroului permanent și cu toți liderii de grup. Vineri, Florin Iordache explica totuși pentru Europa FM că, deși nu e important pentru plen, cvorumul este esențial pentru întâlnirea conducerii camerei care îl precede. Va fi decât un plen.